عزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خیانت که بپوشاند و عفو کند. شاه با خود آمد استغفار کرد، یاد جرم و زلت و اصرار کرد. گفت با خود آنچه کردم با کسان، شد جزای آن به جان من رسان. قصد جفت دیگران کردم ز جا، بر من آمد آن و افتادم به چا. من در خانه کسی دیگر زدم، او در خانه مرا زد لاجرم. هر که با اهل کسان شد فسق جو، اهل خود را دان که قباد است او. زان که مثل آن جزای آن شود، چون جزای سیئه مثلش بود. چون سبب کردی کشیدی سوی خیش، مثل آن را پس تو دیوسی و بیش. قصب کردم از شه موسل کنیز، قصب کردند از من او را زود نیز. او کمین من بود و لالای من، خائنش کرد آن خیانتهای من. نیست وقت کین گذاری و انتقام، من به دست خیش کردم کار خام. گر کشم کینه بر آن میر و حرم، آن تعدی هم بیاید بر سرم. همچنان کین یک بیامد در جزا، آزمودم باز نزمایم ورا. درد صاحب موسلم گردن شکست، من نیارم این دیگر را نیز خست. داد حق من از مکافات آگهی، گفت ان عدتم بهی عدنا بهی. چون فزونی کردن اینجا سود نیست، غیر صبر و مرحمت محمود نیست. ربنا انا ظلمنا، صبر رفت. رحمتی کن ای رحیمی هات زفت. عفو کردم تو هم از من عفو کن، از گناه نو ز زلات کهن. گفت اکنون ای کنیزک وا مگو این سخن را که شنیدم من ز تو. با امیرت جفت خواهم کرد من، الله الله زین حکایت دم مزن. تا نگردد او ز رویم شرم سار، کو یکی بد کرد و نیکی صد هزار. بارها من امتحانش کردم، خوب تر از تو بدو بسپردم. در امانت یافتم او را تمام، این قضایی بود هم از کرده ها. پس به خود خواندان امیر خیش را، کش در خود خشم قهرندیش را. کرد با او یک بهانه دلپذیر، که شدستم زین کنیزک من نفیر. زان سبب که از غیرت و رشک کنیز، مادر فرزند دارد صد عزیز. مادر فرزند را بس حق هاست، او ندر خورده چنین جور و جفاست. رشک و غیرت می برد، خون می خورد، زین کنیزک سخ تلخی می برد. چون کسی را داد خواهم این کنیز، پس تو را اولاتر است این ای عزیز. که تو جانبازی نمودی بهر او، خوش نباشد دادن آن جز به تو. عقد کردش با امیر او را سپرد، کرد خشم و حرص را او خورد و مرد.